Taylor Swift en Opalite op 538. Zometeen begint de 538 ochtendshow. Die eigenlijk weer compleet in het teken zal staan van Jeroen van Veen. En terecht. Gisteren heeft hij 100 kilometer afgetikt. Vandaag gaat hij beginnen aan dag 2. Om opnieuw 100 kilometer te maken op de loopband hier in de studio bij 538. Dat ding is gesmeerd. Zijn schoenveters zijn gestrikt. Wij zijn er klaar voor. Ik hoop jij ook. Wil je checken hoe hij het doet? Radio 538 of TV 538. En wil je doneren? 538.nl/tikkie. Veel plezier zometeen bij de 538 ochtendshow. 538 nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De olieprijs is wat aan het dalen. Dat gebeurde na uitspraken van de Amerikaanse president Trump, die denkt dat de oorlog in Iran bijna voorbij is. En eerder zei Trump nog dat het misschien meer dan een maand kon duren. Sinds de oorlog uitbrak zijn de olieprijzen omhoog geschoten, en dat merken we nu aan de pomp. Een gynaecoloog in Arnhem heeft 16 donorkinderen verwekt met zijn eigen zaad. Dat kunnen er nog meer zijn, blijkt uit onderzoek van het Rijnstatenziekenhuis. Daar hield de arts zich 40 jaar geleden bezig met kunstmatige inseminatie. Dat hij daarbij zijn eigen sperma gebruikte, hield hij voor de wensouders geheim. En Robin van Persie blijft trainer van Feyenoord. Dat is volgens het AD de conclusie na een dag vol overleg. De druk op Van Persie nam de afgelopen tijd steeds verder toe vanwege tegenvallende resultaten en het wisselvallige spel van Feyenoord. Maar de directie zou er nog genoeg vertrouwen in hebben dat het goed komt. Gaan we naar het weer. In het noorden eerst nog mist. Verder vandaag vaak bewolkt en er vallen buien. Het wordt 10 tot 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, hartelijk dank. Dan de files. En Rick weet waar die staan. Die staan helemaal nergens. Is het nog lekker rustig? Ja, gelukkig gemaakt. Dan gaan wij zelf van start met de ochtendshow. En ja, het zal je niet verbazen. Ook inmiddels alweer op de loopband plaatsen genomen is Jeroen van Veen. De sponsorloper die gisteren de eerste 100 kilometer hier op de loopband heeft afgelegd. En dat gaat hij vandaag nog een keer doen. Ja, dat gaat hij de hele de weg doen. Net te gek. Ja, maar wel waanzinnig knap. Op naar de 538 kilometer. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis accu met de Bosch Pro Deals. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 ochtendshow. Hey, goedemorgen, het is 3:06. Welkom voor deze dinsdagochtend. Dit is de ochtendshow. John Parks en Delmas Fire. Radio 538. Als je naar een radioprogramma gaat, moet je wel weten wat voor programma je terechtkomt. En dat is een lach- of een schietshow met een sidekick. Er worden grapjes gemaakt. Begin de dag met een lach. Dit is de 538 Ochtendshow. Radio 538. We'll be right back. Crossfire bij 538 in de ochtendshow voor deze dinsdagochtend. En ik kijk hier even door het studioraam naar onze live stage. Maar is die er nog of is die er weer? Dat is een goede vraag. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Niet te geloven. Hij moet gewoon, weet je wat, hij moet minister worden. Minister van... Ja, sport? Sport. Nee, van een departement, wat het nog niet is. Maar energie? Minister van energie. Oh, ja. Minister met energie, zou ik willen zeggen. Want Jeroen, wederom fijn dat je er bent op deze vroege morgen. Dat zei ik gisteren ook tegen je. Het enige verschil is dat je nu 100 kilometer in de benen hebt. Ja. En dat vandaag gewoon nog een keer gaat doen. Ja, ongelooflijk, hè. Ik dacht ook, ik voel me hartstikke goed. Dus dat is fijn. Heb je goed geslapen? Ja, het was wel dat ik dacht, ik moet allemaal heel praktisch zijn. Dus ik moet genoeg drinken, zoveel mogelijk slapen. Maar ik heb geen kramp gehad, tuurlijk. Oh, wat fijn. Ja, er zit 100 kilometer in mijn benen, hoor. Dus ik ben heel benieuwd hoe vandaag gaat. Dus ga vooral kijken. Maar even dan, je komt dan gisteren thuis. En dan, ik neem aan dat de kids en je vrouw, die staan je op te wachten. Die hebben het gevolgd ook. Ja, was heel mooi. Was echt heel fijn, ja. Hele dikke knuffels gehad, een groepsknuffel zo met z'n vieren. Oh. En ja, apentrots zijn ze. Dus, maar klopt het, ik hoorde dat jij nog de vuilnis moest buiten zetten. Klopt dat ook? Ja. Kun jij even naar de supermarkt lopen? De hond uit laten, ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, jullie verzorgen me hier heel goed. Hè. Ik hoef alleen maar te rennen en dat went snel. Dus ik zei, tegen Charlotte, ja, ik wil graag water. Ja, niet normaal. Nou, hartstikke goed. Er is overigens iemand die middels een spraakbericht even iets tegen jou wil zeggen. Dat is om je ook een beetje te motiveren voor dag 2. Luister mee naar een goede bekende van jou. Lieve Jeroen, wat ben jij een geweldenaar. Echt, wat jij allemaal doet voor al die kids in het Maxima en hun ouders. Het is onvoorstelbaar. Je eerste 100 kilometer zit er al op. En dat doet dan niemand jou na. Maar dan vandaag ook nog eens even en morgen, overmorgen, dag erna. Ik kom donderdag met je mee rennen. En weet ik van je hou, je bent een superheld. Denk de hele dag aan je. Zet hem op, lieve vriend. Je bent de beste. Yes. Ah, Bas Smit. Ja. Die zit nu nog in de sneeuw, maar die komt donderdag met je mee rennen. Om jou ook te ondersteunen. En hij is er natuurlijk tijdens de run is hij er ook bij. Ah, fantastisch. Ja. En jij hebt inmiddels, want je hoeft het niet alleen te doen vandaag, ook de hele dag weer allerlei gastlopers die met jou mee wandelen. Of rennen eigenlijk. Michel van Zuilen, die staat naast je. Goedemorgen, Michel. Ja. Goedemorgen, misschien dat je iets dichter in de microfoon kan praten dan. Ja, je bent aan de lange kant, ik zie het, maar dan kunnen luisteraars jou verstaan. Jij hebt geld ingezameld om mee te lopen ook vanochtend. Ja, klopt. En dat is een prachtig bedrag, een bekend bedrag voor ons ook. Ja, ik denk dat we gelijk maar 538 doen. Hè? Ja, 538 euro. Ja, man. Nou, top dat dat gelukt is. Ik zou zeggen, ondersteun Jeroen lekker. En maak er een mooie, in jouw geval een mooie half uur van. Een collega van je neemt het straks van je over. Jeroen, ben jij klaar voor dag 2? Ja, ik ben er klaar voor, jongens. Laten we gaan. Let's go, dag 2. Oké, moeten we nog aftellen of zeg je van... natuurlijk aftellen. Ja, gaan we aftellen. 5, 4, 3, 2, 1 en go! Nummer 2 is officieel gestart. Jeroen die gaat zijn tweede 100 kilometer lopen op de loopband hier in de live stage. Ja, we hebben gisteren natuurlijk een fantastisch geldbedrag opgehaald. Geweldig. De eerste 31.000 euro is binnengehaald via de TikiLink. Het wordt voor Jeroen natuurlijk de komende dagen alleen maar zwaarder. Dus blijf hem steunen en supporten vanuit huis. Elk bedrag mag, hè? Elk bedrag. En stuur die tikkie. Dus als mensen geld willen doneren omdat ze dit een mooi doel vinden... of omdat ze gewoon Jeroen een steuntje in de rug willen geven financieel... dan kan dat via 538.nl/tikkie. En al dat geld dat gaat naar het Prinses Maxima Centrum. Ja, en we hebben het helemaal makkelijk gemaakt. Zet je televisie op tv 538. Er staat een QR-code. Hou je telefoon ervoor. En dan is het helemaal zo gebeurd. Nou, nu heb je helemaal geen reden meer om niet te doneren. Zet hem op. Maak er aan het eind van deze week met z'n allen, laten we hopen, in ieder geval een prachtig bedrag van. En vandaag dus de tweede dag dat Jeroen hier in de studio de 100 kilometer aflegt op de loopband. Op naar die 538 kilometer. Tangled up in wires, I can't catch my breath, I run, I run. right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I got. Nou, dat is het enige dat niet lukt, ook al wordt er hier gerend in de studio. Want ze blijven allemaal op dezelfde plaats staan op de loopbanden. Dag 2 is ingegaan van die onmenselijke prestatie van Jeroen om 538 kilometer te lopen in aanloop naar de 538 ochtendrun die zaterdagochtend plaatsvindt. We hebben daar later vanochtend met een beetje geluk ook nog wel leuk nieuws over. Zeker, zeker. We hebben natuurlijk, ja, we hebben 2 artiesten bekendgemaakt die daar op komen treden. Maar ja, we hebben beloofd, er komen er minimaal 3 komen daar de boel muzikaal op luisteren. Dus we hebben nog een naam onder de hoge hoed. Absoluut. Onder de pet. Met een beetje geluk gaan we die vanochtend met je delen. Jan Smit en Samuel Welter zijn sowieso van de partij. Nou, dan hebben, zijn we goed vertegenwoordigd. Want Samuel Welter heeft gisteren gewoon 2 Edisons gewonnen. En Edisons, dat zijn bij... zijn het de Grammys? Of hoe heet dat in Amerika? Oscar? De muziek? Nee, de Grammys. Dat zijn de Grammys natuurlijk van Nederland. Nederland. De oudste, meest gewaardeerde muziekprijs die we hebben. Ja, het is een juryprijs is het. Ja. Zitten mensen uit het vak, zoals dat heet, in verstand van zaken. Ja. Nou, ik weet welke mensen erin zitten. Ik heb opeens niet meer zoveel bron. Direct natuurlijk de oeuvreprijs. Fantastisch. Grappig is, staat vandaag een heel interview in het AD met ze. En zeiden, eigenlijk wilden we hem niet hebben. Omdat we dachten van, ja, we zijn nog lang niet klaar. En een oeuvreprijs is toch, doe de kist maar dicht en laat maar zakken. Doe de kist maar dicht, weet je wel. Ja. Toen hebben ze toch uitleg gekregen van, het is eigenlijk een beloning als kroon op het werk wat je... Wat je gedaan hebt. Vaak het probleem met oeuvreprijzen. Dat je het voelt toch een beetje alsof je klaar bent. Ja. Alsof je over je hoogtepunt heen bent en mensen zoiets hebben van, nou weet je, tof wat je gedaan hebt. Ja. Bedankt voor de bewezen diensten. We gaan weer door. En we gaan nu op zoek naar een nieuwe heetste band van Nederland. Ja. Maar dat is in het geval van Direct absoluut niet het geval. Maar ik snap ook wel, als jury, je moet op een gegeven moment... Denk je toch een keer, ja, waar komen we nu op het lijstje uit? Wie zouden we nu de oeuvreprijs moeten geven? Ja. Het moet wel heel raar lopen we niet een keer een oeuvreprijs krijgen, toch? Ja, dan moet je het goed verknald hebben. Ja. Ja, dan over het algemeen... Heb jij weleens een oeuvreprijs? Nee, man, ik in Nijkerk niet een lokale oeuvreprijs? Een oeuvreprijs? Nee, beste horecabezoeker van Nijkerk. Nee, niet dat ik weet. Nee, volgens mij niet. Geen oeuvreprijs. Jullie wel al? Nee, zeker niet. Nee? Nee. Terwijl, ik bedoel, ik zit 30 jaar in het vak. Als iemand een oeuvreprijs verdient, ben ik het wel. Nou, jullie hebben toch de radio ring gewonnen? Nee, ja, dat zal wel. Ja, maar dat is geen oeuvreprijs. Nee, ik denk dat ik wel toe ben aan een oeuvreprijs. Ja, ben jij toe aan een oeuvreprijs? Ik ben absoluut toe aan een oeuvreprijs. Weet je wat, wij gaan voor jou de oeuvreprijs regelen, jongen. Nee, maar kijk eens bij de radio. Wie er allemaal een oeuvreprijs hebben gewonnen. Ja, dan denk ik toch bij mezelf, nou, ik pas daar prima in het rijtje. Ah, houd toch op, man. Ja, het ergste is, hij meent het, hè? Ja, dat is serieus, ja. Nee, dat valt wel mee, hoor. Maar wie zijn er, want bij de radio moet je een beetje denken aan mensen als Erik de Zwart, Lex Harding, Jeroen van Inkel. Edwin heeft denk ik ook een oeuvreprijs gehad toen Evers dat opstopte. Ja, die vond dat ook lastig. Weet ik. Die had ook zoiets van, ik ben eigenlijk nog te jong voor een oeuvreprijs. Het is niet een definitief einde onder mijn radiocarrière. Nee. Nee, ik ga even op vakantie en ik kom echt wel een keer terug. Het is een geweldige beloning. Ja. Maar het is op een gegeven moment ook met een oeuvreprijs. Je komt op een leeftijd dat je ook wel een beetje gaat zitten wachten op de oeuvreprijs. En als hij dan niet komt, is het ook niet leuk. Ja. Nee. Het is eigenlijk nooit goed met een oeuvreprijs. Nee. Ferry Maat heeft die de oeuvreprijs voor mij ook. 100% voor de social. Ik denk dat hij hem wel, en anders... Heeft hij er gewoon een thuis staan? Heeft hij zelf gemaakt. Hij heeft zelf ook een juryrapport geschreven. Ferry is een hele fijne vent. 10:30, goedemorgen. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Up, up, up, up. To cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Shakira en Zoo bij 538 om 7:07. Dit is de ochtendshow. En in de stadhouding met het laatste nieuws zit Florentien. Kijk je wel eens naar een horrorfilm? Nou, dat zegt iets over je karakter. Straks meer. Je hoort muziek van U2, Roxy Dekker is onderweg. En zometeen ook eventjes jouw muzikale voorkeur op de radio. Tenminste, als je meedenkt en meestemt in Lekker naar de Wekker. Eén druk op de knop in de 538-app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren. Ongelooflijk. 12.500 euro. Je hebt 10.000 euro. 25.000 euro. Yeah.

De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus handsinaasappelen. Een net van 2 kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van Kippie. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. Ja, goedemorgen. Dit is 538, de ochtendshow voor de dinsdag. En het weer voor vandaag. De mist die trekt geleidelijk op. Vooral in het noordwesten blijft het lang bewolkt. In het binnenland is het een stuk zonniger. Vanuit het zuiden trekken er wel buien over het land. Met lokaal kans op onweer. Wordt 16 graden maximaal. En dan een overzicht van de files. Rick weet waar. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug 20 minuten. A15 Gorkum, Ridderkerk bij Harningsveld, Griesendam 14. De A27 Breda Gorkum bij Werkendam 15. En één flitser op de A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg 94.6. Het is exact 6:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. 5 minderjarige jongens zijn opgepakt voor zware mishandeling en poging tot doodslag in Heemskerk en Beverwijk, meldt NH Nieuws. Ze filmden alles en zetten het op Snapchat. De jongste verdachte is 12 jaar. Er waren vorig jaar meer meldingen van mogelijke misstanden op de werkvloer. De organisatie voor klokkenluiders die meldt dat bijna 700 mensen advies vroegen. 1,5 keer zoveel als een jaar eerder. En Feyenoord heeft gisteren de hele dag overlegd over de toekomst van trainer Robin van Persie. En de conclusie is volgens het AD, hij mag blijven. Vanwege tegenvallende resultaten en het wisselvallige spel van Feyenoord nam de druk op van Persie afgelopen tijd best wel toe. Maar er zou nog genoeg vertrouwen zijn dat het weer goed komt. Maar dat maar heb je dus argumenten niet gelezen? Maar dat is het dus niet, want op het moment dat je de hele dag zit te overleggen over iemand, dan heb je niet alle vertrouwen in de trainer. Maar het argument is dus genoeg dat ze ten opzichte van de concurrentie een relatief makkelijk programma hebben. Ach, waardoor ze en dat hopen, ze daardoor hopen die plek 2 te kunnen behouden voor de Champions League. Dat is, en ze zeggen eigenlijk, en dat is natuurlijk wel waar, ja, een nieuwe trainer biedt ook geen garantie. Dat is zeker waar. Dat is altijd. Dus dan kan je maar beter nu zeggen van, nou, wij vermoeden dat de huidige tegenstanders die nog op de rol staan, die pakken we wel. En dan houden we die plek 2 veilig. Maar Van Persie is nu toch gewoon aangeschoten wild. Wat ja, Van Persie had moeten doen, die had moeten zeggen, jongens, ik stop er zelf. Nou, misschien, ja, maar dan krijgt hij geen geld. Nou, dan krijgt, ja, maar Van Persie heeft miljoenen. Ja, maar dan is het toch lekker om nog een miljoen erbij te hebben, Rick. Je kan ook zeggen, jongens, we middelen en we komen eruit. Weet je, want, dan krijgt hij een paar ton mee. Maar goed, aan de andere kant, misschien is Van Persie wel echt van overtuigd dat hij het nog aan de praat kan krijgen. En, ik denk dat hij alleen maar denkt, joh, aan het einde van het seizoen plek 2. We hebben straks Champions League, dikke vinger. En ik lach iedereen uit. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze in de zomer nog verder met hem gaan. Nee, no way. Hij gaat er 100% uit. Een broer en een zus die klopt uit nieuwsgierigheid aan bij het programma Tussen Kunst en Kitsch met 2 houten Balinese beelden die in een doos op zolder stonden te verpieteren. Nou, dat zagen we afgelopen zondag. En een van de beelden was een danseres met vleugels. Een beetje Art Deco stijl uit de jaren 30. Ja. Gesigneerd dus door een bekende Balinese kunstenaar. Oh. Nou ja, goed. Toen de conclusie natuurlijk. Iedereen wil weten wat het waard is. Nou, als dit beeld op een internationale kunstbeurs staat, op een sokkel, een beetje in het midden van een prachtige stand. Ja. Zullen we even meeluisteren? Naar hoe het klonk in de uitzending? Ja, leuk. Ik denk dat je dan echt aan een waarde moet denken van €85.000. Nee joh. Jezus. Dat maakt echt grap. En dat staat gewoon op zolder. Ja, in een doos. Oké. Ik moet even bijkomen. Ja, €85.000. Heerlijk. Ja, ik ben altijd zo benieuwd. Wat gaan die mensen er nu mee doen? Nou, Afrotros heeft in ieder geval gemeld dat de beelden in verband met die hoge waarde inmiddels wel extern worden bewaard. Ah, wel nee. Dus die liggen nog steeds in die doos. Nou, nog op zolder. En, zolder, ik denk nog dat ze die op de eettafel hebben gegooid nadat ze terugkwamen. Denk ik ook. Maar het probleem vaak met die dingen, het kan een waarde hebben, maar je moet het ook nog voorzien te krijgen. Exact. En dat is heel ingewikkeld. Het is ook een stuk emotionele waarde of zo wat eraan zit. Nou ja, als het op zolder stond, was er niet heel veel emotionele waarde, denk ik. En je hoopt natuurlijk ook dat het nog wat meer waard wordt. Ja, dus wat is verstandig? Ja. En je komt dan op een gegeven moment, dan moet je naar een kunsthandelaar en die gaat jou natuurlijk vertellen van ja, maar er is maar er is weinig vraag. Een schaarzingetje hier. Ingewikkeld. Er zijn meerdere exemplaren van. Ik kan u er, maar dan mats ik u. Ik kan u er €15.000 voor geven. Maar dan mats ik u echt, hè? Dat, zo gaat het natuurlijk. Ja. Steeds meer mensen kijken naar horrorfilms, maar het zegt dus ook iets over je persoonlijkheid, blijkt uit nieuw onderzoek uit India. Een typische horrorliefhebber is niet per se iemand die onder een dekentje wegkruipt bij de eerste, de beste jumpscare, nee. Fans van horror die blijken best wel extravert te zijn, vriendelijker en georganiseerder dan mensen die niks met horror hebben. Want je kan namelijk de spanning heel goed verdragen. Je zoekt die spanning dus ook op. Dat blijkt uit onderzoek. Weet u nog de spannendste film die je ooit hebt gezien? Ik zet wel eens een film op stop omdat ik hem te spannend vind. Spannend vind ik ook wel eens. Ja. Ga je dan onder een dekentje op de bank? Nee, maar dan moet je even bijkomen. Weet je wat het is? Ik leg mijn kwetsbaarheid leg op tafel. Nee, maar dan is het zo spannend. Maar Rick, dan ben je toch uit die film? Je deed bij Frozen. Waarom is dat? Dat komt echt goed met Elsa. Nou, hou je nou van dramafilms? Maar ik vind horror sowieso geen hol aan. Nee. Echte horror, is dat een beetje met Scissorhands en zo? Ja, en, met Chucky of zo, een beetje Chucky, arm dat soort dingen. Ja, dat is stom. Ik had toen een vriendin heel lang, die was helemaal gek van horrorfilms. Ja? En hoe bloederiger en hoe luguberder, hoe beter. Nee, vroeger had je ook Faces of Death, ik weet niet of je dat nog kent. Ja, ik had dus ook een vriendje en die zat er echt met een zak chips naar te kijken. Maar er werden echt live beelden van mensen die echt dood gingen. Dat was toch ook gewoon geschikt. Er zat wel veel ook nep tussen, maar er zaten ook. Er werden ook bijvoorbeeld met dieren werden er echt de meest verschrikkelijke dingen. Ja, mensen gevierendeeld werden echt. Was echt heel eng om naar te kijken. Ja, dat was niet best, nee. Marco Borsato dan, die wil na zijn vrijspraak in de ontuchtzaak, die kennen we allemaal, zijn advocatenkosten terug. Zijn advocaten Geert-Jan en Carrie Knoops, die hebben daarvoor een verzoek ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, waar die zaak dus ook diende. En het gaat dus om geld dat Marco kan terugkrijgen van de Nederlandse staat. Het is jammer dat we niet weten hoeveel. Dat wil iedereen natuurlijk weten, maar dat maken ze niet bekend. Die ene Knoops die vraagt €650 per uur, en die andere vraagt 500. Nou, dit verzoek heeft ook alweer €650 gekost. Het is ongeveer €700.000, zeggen de kenners. Ja. Ongeveer, verwachten ze. Wat een geld. Ja. En dat krijgt hij niet allemaal terug. Vinden jullie het terecht? Nou ja, dat zijn nou helemaal de regels. En daar maak je dan gebruik van. Maar ik zou er wel een soort plafond aan stellen. Hoe redelijk is het? Jij hebt een advocaat uitgekozen die €650 per uur kost. Kijk, hij heeft nu twee advocaten ingediend. Ja, je kan op een gegeven moment denken, ik neem er zes. Ja, dat moet je zelf weten. Maar goed, je kan er tienduizenden euro's kan het zomaar de staat kosten. Aan de andere kant, hij is onschuldig verklaard. Ja. Dus hij moest zich verdedigen. Hij is vrijgesproken, ja. Maar daarom doet hij dit dus ook. Tuurlijk. Ja, dat snap ik. Maar de vraag is, had je dat met een advocaat Jansen en partners ook gered voor €100 per uur? Of had je echt Knoops voor €650 per uur hiervoor nodig gehad? Ja, zeg het maar. Ja. Ja, dus je zegt, het was eigenlijk ook wel nodig dat er zoveel kosten aan waren. Volgens mij is die Knoops nu zelf ook gedaagd, toch? In een zaak, omdat een andere partij vindt dat hij te veel duur is. Ja. En dat was in een ontuchtzaak. Ja. Ja. En daar is iemand uiteindelijk niet vrijgesproken, dacht ik. Nee, en die heeft nu gezegd van die Knoops voor dat geld. Hij heeft helemaal niet geleverd wat hij had moeten doen. Nee. En die zaak dient 23 maart inderdaad. Of we dit gaan horen is nog even twijfelachtig. Want het verzoek is om het achter gesloten deur. Of in ieder geval, zeker, en het wordt dan in principe schriftelijk afgedaan. Tenzij ze het niet eens worden. En dan kan er eventueel nog een soort proces komen. Maar vroeg of laat gaat dat uitlekken om welk bedrag dat gaat. Ja, tuurlijk. Dat kan niet anders. Florentien, dankjewel eventjes voor dit moment. Anton die reageert nog. Die zegt, als je echt een goede horrorfilm wil zien, dan moet je mijn trouwfilm opzetten. De vrouw slaapt denk ik nog. Ja, dat denk ik. Ja. Dit is de ochtendshow voor de dinsdagmorgen. Roxy Dekker, Loser. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor niemand die hem echt speciaal voelt, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik een schouder. Maar dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat. En dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Lekker loser om 6:59. Goedemorgen. Het is zo raar om te zien dat ze aan het hardlopen zijn. Ja, het blijft. We hebben er gisteren een beetje aan kunnen wennen. Maar inderdaad, wat jij zegt, het blijft een beetje gek gezicht. Er staan hier twee mensen op een loopband. Dat zijn op dit moment Jeroen van Veen. Natuurlijk de sponsorloper die aan zijn tweede dag is begonnen. En wie staat er naast jou op dit moment, Jeroen? Ja, ik zeg altijd, dat mag ze zelf vertellen. Oh, nou. Kom maar op. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hoi, ik ben Corine. Hey Corine. Hoi, hoi. Hoi. Jij bent meegekomen met Michel, die we net al eventjes hebben gehoord. Ja, hij is me overgehaald. En ik had al ja gezegd voordat ik wist dat ik om 4:00 mijn bed uit moest. Ah. Maar geen spijt, toch? Jij wel. Kan iemand die band wat harder zetten? Maar Corine, valt het je mee of valt het je tegen? Nou, het valt me hartstikke mee. En het is veel gezelliger, want normaal gesproken ren ik alleen. Ja. Dus het is wel leuk. Ja, mooi. Veel leuker. Jeroen een beetje gezelschap houden. En ook nog eens een keer met een prachtige donatie deze kant op gekomen. Want jij en je collega hebben samen €538 opgehaald. Yes. Goed zeg. Dank je wel daarvoor. Ja, waanzinnig. Ja. Graag gedaan, met alle liefde. Nou, hartstikke fijn dat jij Jeroen ondersteunt op dit vroege tijdstip. Ja. Het is de tweede renner vandaag die met Jeroen meeloopt. En ik weet eigenlijk niet, maar Niels, jij hebt het overzicht beter, denk ik. Zijn er nog plekjes om mee te rennen met Jeroen? Er zijn nog een heel klein beetje gaatjes door de week heen. Maar we gaan vanochtend nog met iets heel leuks komen. Oh. Waarbij we nog één slot open gaan gooien. Maar dat is dat gaan we straks eventjes groots neerzetten. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja, ja. Gaat Jeroen nog een dag lopen? Wist jij dat al, Jeroen? 5.380 kilometer. Van week woensdag. Ja, nee, we komen daarop terug. Maar dit is wel hartstikke leuk. Dit wordt leuk. Dus voor de mensen die mee willen lopen met Jeroen. Ja, als je nu net te laat bent geweest, dan kan je daar nog op inhaken. Nog volop kansen. Lekker na de wekker. Ja, wat moeten we zo meteen voor je draaien? Welke plaat is leuk om eventjes te horen op deze dinsdagochtend? Nou, ze zijn allebei leuk, dat kan ik je verzekeren. Maar één is misschien net iets leuker dan de ander. Dus laat het even weten via de app door een stem uit te brengen met een 1 of een 2. Die stuur je dan deze kant op. Het was vandaag op deze dag in het jaar 1905 dat Chelsea FC wordt opgericht. Dus Chelsea is jarig. En wij waren even benieuwd naar wat de scoringstune is van Chelsea. Ja, ja. En dat is dus sinds niet zo'n lange tijd, is dat Chelsea Dagger. Oh joh. Van de Vertellies, deze. Oh, ja. Vandaag, als je die helemaal wil. Goeie score is, Joen. Ja, is een goede. Ja, lekker. Het is lekker. Wel meteen feest op de tribune. Dan is ook de verjaardag vandaag te vieren van Robin Thicke. De, Babe Magnet, hè, is hij wel. Ja. Zanger, danser, van onder andere Blurred Lines. Dat is de vraag die we hier stellen. Je kunt het laten weten via de app. Dus maak gebruik van je stemrecht in dit geval. Een 1 stuur je deze kant op als jij graag wilt dat het liedje van Chelsea van de Vertellies wordt gedraaid. Chelsea Dagger. Vind je het liedje van Robin Thicke, Blurred Lines, eigenlijk leuker? Dan moet je een 2 deze kant op sturen en dan stem je op die plaat. Stand. ochtendshow. Om 12 minuten voor 7 uur. Dit is de ochtendshow van 538 voor de dinsdagmorgen. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we in koor, dus geef het ons maar door. Ja, in de aanbieding vandaag de scoringstune van Chelsea. Want die zijn jarig vandaag. De club werd op deze dag opgericht in het jaar 1905. Chelsea Dagger, optie 1. En Robin Thicke is ook een jaartje ouder geworden. Hoewel, daar zie je helemaal niks van. En Blurred Lines is dan ook de tweede optie vandaag. Wij hebben aan de telefoon René. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo. René. René uit Zaandam. Ja, uit Zaandam. Jazeker. Ja. Helemaal. De landmeter. Ja, uitvoerder, CQ landmeter, ja. Maar wat meet jij dan, behalve land? Het land? Ja, maar ja, of het recht is, of het schuin is, of het diep is. Ja, krom, diep, ondiep. Wij leggen de glasvezel in het centrum van Utrecht neer, voor de ODF. Ja. Ah. En ja, goed, en dat moet ook ingemeten worden voor de klikmelding en zo. Zodat iedereen ook weet hoe diep en waar onze kabels liggen. Ja, heb je ook zo'n, dat is volgens mij zo'n pilaar op drie poten met zo'n geel ding is, waar je doorheen kijkt. En dan staat er even voorop, staat er zo'n mannetje met zo'n staafhand. Is dat landmeten of niet? Ja, dat is de landmeter, maar wij doen het hier anders. Wij doen het hier met een tablet. En dat is omdat het centrum van Utrecht ook een beetje... De gebouwen die zitten heel, heel dicht op elkaar. En dan kan je een hele slechte verbinding krijgen. Ja. Dus wij meten gewoon met 5G in. En dan gewoon met een tablet. En dat gaat veel makkelijker. Okay. Hoef je niet te wachten op een signaal. Want dat is er gewoon altijd. Maar dat weten die mannetjes met die paal, weten die dat ook? Want als ik ze de volgende keer zie staan, ga ik denken van... joh, dit kan ook met een tablet. Ja, ik weet het niet. Mag ik nog één vraag stellen? Deze week zitten jullie in de grond. Dus ligt die hele straat open. Jullie hebben je kabeltje getrokken, gaat de straat dicht. Volgende week komt Vitens, die trekt weer de straat open. Ja. Legt er een eigen kabeltje in. Ja. Doet het weer dicht. De week daarop komt... De hele tijd is er een bijvoorbeeld centrale agenda voor jullie... waarop je zegt, jongens, in week 16 leggen... Gaan we gewoon allemaal een kabeltje leggen. En dan gaan we allemaal ons kabeltje leggen. Net als vroeger. Nee. Dat kan je vergeten en dat zal er ook nooit komen. En hoe komt dat dan? Ja, qua communicatie. Maar dat heeft ook met planningen te maken van bedrijven die zich eigen inschrijven. En planningen van gemeentes. Wat gaat er gebeuren? Constructiewerken, noem het maar op. En dat heeft allemaal met planning te maken. En er gaan zoveel bedrijven overheen en onderdoor. Dat is bijna niet te doen. Maar als je thuis, ik bedoel, dan heb je toch ook, dan laat je eerst de elektricien komen en dan de schilder. Ja, nou ja. En niet in de omgekeerde volgorde. Ja. Dat is toch. Ja. Ja. Nee, dat klopt. We hebben het zelfs een keer meegemaakt in Moerdijk. Gingen we de kabels voor de grond neerleggen voor Delta. En een jaar later gingen we dezelfde geul weer openmaken voor KPN. Ja. Oh, wat goed, hè? Maar dat voelt toch dat is voor jullie ook niet leuk, toch? Nee, zo hou je wel altijd werk, hè? Ja, dat is de andere kant natuurlijk. Ja. Nou, ja. Dat is het enige voordeel ervan, denk ik. Dat is zeker waar. René, wat kunnen wij voor jou draaien? We hadden Robin Thicke en we hadden de Fratellis met Chelsea Dagger. Ja, op je één, hè? Lekker wakker worden. Dat is de Chelsea Dagger van de Fratellis. Nou, het is de winnaar geworden. En daarmee jij ook. Je krijgt van ons een badjas. Ja, mooi. De paarse graag. Kijk. Een paarse sturen wij op naar Sandam. Ja, hartstikke goed. Mooi. Hey, doe je best vandaag, hè, met de tablet. Ja, komt er helemaal goed. En mannen, een fijne dag. En de groet aan Jeroen. Wat een topper is dat, zeg. Ja. Nou, Jeroen, hoor je het? Jeroen, die knikt. Hij je lult 500. Ja, een mooie dag. Oké, van hetzelfde, mannen. Mijn naam. Yo, doei. De winnaar vandaag met de meeste stemmen. De Fratellis. Chelsea Dagger. Fratellis met de meeste stemmen de winnaar geworden vanochtend in Lekker na de Wekker. Dan zometeen vervolg van de ochtendshow met daarin onder andere Stemmenjacht. We gaan een nieuwe ronde spelen. Oh. De stem waar we gisteren mee gestart zijn, in de buurt, die is nog niet geraden. Oh. Nee, er staat nog steeds hier een koffer open op het scherm, €538. De eerste koffer, daarmee spelen we door. En je weet inmiddels €100 naar Jeroen op het moment dat er een fout antwoord wordt gegeven. Antwoord goed, dan wint de kandidaat €538. En gaat en de pot ook. Ja, die gaat dan ook naar Jeroen. Dus eigenlijk alleen maar winnaars hier, zo komt het op neer. Zometeen een nieuwe ronde. We gaan het hebben over vroeg opstaan. En we krijgen zometeen, want Jeroen is aan het lopen op de loopband, dag 2, om de volgende 100 kilometer af te leggen. Hij is gisteren begonnen met die onmenselijke prestatie. Jij krijgt zometeen gezelschap op de band, Jeroen. Ik weet niet of je dat al had doorgekregen. Nee. Van Rick, niet onze Rick, maar Rick is een loper en die kan iets bijzonders tijdens het lopen. Oké, ik ben heel benieuwd. Zometeen meer.